بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. سورة الذاريات دم کی سورة دے عرب دری سورة دم قبل سردار مخ کی سورة کے اللہ تعالی ولکذالک الخروج دغس استاس راوتل دی د قبرن و تاس راوزی نو دی صورت کې الله تعالی وی انما توعدون لصادق ساس سره چې رقم شي لوس شوی دی نو هغه رښتیا دی نو قبرونه به یقیني راوځي دا خبره بالکل رښتیا ده. دویم ربط د ما قبل سره داری مخکې صورت کې ذکر دا قوم مکذبه الله تعالی وکړه کوم قومونه چې د الله تعالی پیغمبران دروغجن ګڼلی وو نو دې صورت کې الله تعالی دا پنځو تفصیل بیانای پنځو قومونو ته الله تعالی پیغمبران نه لیږلیو او اغي دغه پیغمبران نه انکار کړو دغه حالت الله تعالی بیانای داوود صورت دا اثبات القیامه قیامت را روان دي دغه لپاره تیارې وکي انما توعدون لصادق دا څه درو خبری نه دی بلکې دا بالکل رښتیا خبری دي نو ومنئ دا قیامت را روان دي دغه لپاره تیارې کوي او داغی پبارکی صحیح عقیدہ وساتی والذاریات ذروا ترجمہ گران دا پا توجہ سر واوری والذاریات ذروا قسم دے پاغا ہواگانو بننی الوزون کی ذرون پا الوزولو سر پل حاملات وقرا او بیا پردکون کی بوج لرا فل جاریات یسرا او بیا چلیدون کی پاسانی سر فل مقسمات امرا او بیا تقسیم کون کی رکارونو یو قولم پسرینو داری چی دا ټول صفتونه دا د موصوفی واحده لپاره دی مراد درې نه هواګانی دی نو فزاریات و زاریات زروا قسم دې پغه هواګانو باندې چاغه الوزون کړي دړو گرد غبار لره زرون په الوزولو سره گرد غبار چې راغلو دی فالحاملات وقرا او قسم نه پغه هواګانو باندې چې را پرد کوون کړي بوج لره ادینه مراد هواګان راشي وریه دی را پرد کی فل مقسمات فل جاریات یسرا نو بیا چلی دن کی دی پاسانی باندې بس پنرمای باندې اغه هواګان راشي وغه چلیږي او وریه د یو دینه بل دی تویسی فل مقسمات امر نو بیا تقسیمون کړي دغه هواګانی وریځ لره او دغه سی بارانون لره وریځ به تقسیم تقسیم کی او دغه سی باران تقسیم کی دا یو قول لرم پسرینو چې دا ټول صفاتونه دا موصوفی محذوفه لپاره دي د موصوفی واحده لپاره دي چې هغه هواګانی دي. دویم قول لرم پسرین دا چې دا صفاتونه د موصوفاتو جدا جدا د لپاره دي نو وزاریات ذروه دا صفت دره لپاره د هواګانو قسم دې پغه هواګانو باندې چې هغه الوزون کړي دوړو دره په الوزولو سره نو فل حاملات وقرا دا صفت دې لپاره د وریځو قسم دې پغه وریځو باندې حاملات وقرا چې دا راپورته کوون کړي هغه بوج لره وریځي پغه کې هغه بوج راپورته کوي درانه سيزون لره چې هغه وبدي فل جاریات یسرا دا صفت دې لپاره د کشتو قسم دے پاکشتو بانی چی روانی دی پاسانی بندی فل مقسمات امرا دا صفت دے رفار دا ملائکو قسم دے پاگا ملائکو بانی چی غا تقسیم اون کی رکارون دی علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا توجیح ذکر کردی دا چی دا کم تستو بیان شولا ابن کثیر رحمت اللہ علی دا غی تفصیل بیان کردی دا ټول قسمون پس باندی دی جواب قسم سره انما توعدون لصادق یقینا هغه چې ساس سره وعده کېدلې شي له صادق خامہ خارش دی دي قیامت کې خامہ خارش دی را روان دي و ان الدین لواقع او یقینا جزاء خامہ خا ضرور واقع کیدون کړه جزاء د انسان د اعمالو بدله هغه یقینی واقع کیدون کړي دا یقینی واقع کیدون کړي و سماء ذات الحبک او قسم دې په اسمان باندې ذات الحبک چې ګڼ ستور وال دي د غاسمان چې د غن ستور والدې انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو پاغه خبره مختلفو کې تاسو په مختلفو خبرو کې انکم لفی قول مختلف ا قول مختلف سره مخکم دغه تفصیل بیان شو د قران په واره کې سو کوئی دا سحر دی سو کوئی دا کہانت دی سو کوئی دا شعر دی سو کوئی دا افتراء ده نو لفی قول مختلف د پیغمبر په واره کې وای ساحر دی جادوگر دی کاهن دی لیوانه دی شاعر دی وغیرہ وغیرہ نو د قیامت په واره کې هم دا وسی وای کله وای دا اساطیر الاولین دی کله وای ذالک رجع بعید کله وای هاذا شیء عجیب امر عجیب انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو پاغه مختلف گډوډ خبرې کوي یو افکو اړولې شي عنه د دغنا من افق هغه څوک چې اړولې شي د دینه مراد څوک دی دا عنه ضمیر چا تراجره تفسیر جلالین نکلی دی دا هم زجر دی یو افکو عنه یو افکو عن النبی صلی الله علیه وسلم یو افکو عن القرآن یو افکو عن الایمان به اړولې شي د نبی صلی الله علیه وسلم نه اړولې شي د قران کریم نه من افق هغه څوک چې اړولې شي د قران نه او دغه سید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارینه اوړي هغه څوک چې هغه تیوړېدلې شي بس څوک چې پیغمبر باندې ایمان نه راوړي نو هغه پیغمبر د تابعدارینه او د قران د تابعدارینه بل طرف ته اړولې شي یو بل قول په سرینې ذکر کړی دی اگر کدا ډیر جت قران دی خو ډیر مزیدار دی ویوفکو عنه دا عنه زمیر راجد قول مختلف تا بیدین خلق چیر اغا گڑی وڑی ویناگانی کئی نو اڑاول شیر دا گڑ وڑ ویناگان نمنو فک اغا سوک چڑاول شی مومن مسلمان اللہ تعالی دا غین بچ ساتلے دیں دا قرآن پا بارکی گڑی وڑی خبری نکئی نو دا پیغمبر پا بارکی گڑی وڑی خبری نکئی نو دا قیامت پا بارکی گڑی وڑی خبری نکئی دا دی گڑ وڑ خبرو نا مومن مسلمان اڑاول شی قتل الخراسون اس اللہ تعالیٰ ذکر کی در مخ کے خلق و حالات اللہ تعالیٰ بیانی قتل الخراسون زجر دے تبادق لیشی الخراسون اغتک خبری کون کی الخراسون خراس اغتوی چے بس بیٹیشن لگیائی بے دلیل لگیائی داغی سارا دلیل پہ خبر بنی موجود نہیں خبس لگیائی اغیتوی قتل الخراسون تبادق لیشی پتک خبری کون کی درو خبری کون کی اٹکل خبری کون کی بغیر د دلیل نه د قران په واره کې یا د پیغمبر په واره کې او یا د قیامت په واره کې اوس دا کوم کسان دي دا غي تعریف الله تعالی بیانې الذين داها کسان دي هم فی غمرتین چې دیو په جهل کې ساهون غافل دي بس جاهلان دي او ساهون دیو غافل دي یا ساهون مشغولتیا کون کې په باطل خبرو کې یسالونا تپوس کې دیو ایانا یوم الدین چې کله وي ورځ د قیامت یوم پا ورز بانی هم علن نار یفتنون پا کم ورز بانی چی دیو پا اور بانی وستو زولیشی یفتنون دیو پا اور بانی وستو زولیشی سکروت بکللیشی تکا تکا بکللیشی وی دا قیامت ورز بکلی نتو تو وای دا قیامت ورز اغا دا اغا ورز چی پاگی که بتاسو تکا تکا کللیشی بس اغا ورز دا قیامت کنه یفتنون او وستو زولیشی یفتنون تکا بکللیشی سکروت بکللیشی ذوقوا فتنتکم وزکی عذاب د عذاب سوداون کی استاسو ذوقوا فتنتکم وزکی تاسو عذاب سوداون کی استاسو حاضر لذی کنتم به تستعجلون دا غسید دی جتا سو په تلوار سره غوخته تاسو را قیامت په تلوار سره غوخته د الله تعالی عذاب هغه په تلوار سره غوخته بشارت ذکر کې الله تعالی متقین ته ان المتقین فی جنات و عیون یقینا متقیان او پرهیزګاران به په جنتونو کې و عیون او په غچینو کې وي اخزینا اب اخلی دیو ما آتاهم ربهم اغه نعمتونه چې ورکې دیو طرف ده دیو پنځه صفات الله تعالی ذکر کوي درې چیزونه او د متقیانو پنځه صفات بیانېږي اخزینا اخستون کې وي دیو اب اخلی دیو ما آتاهم ربهم اغه چې ورکې دیو طرف ده دیو نو کم شی چی د دیو رب دیو تورکین هغه بیا اخلی اخذین ما آتاهم ربهم یو قول لم پسرین دانه چې ردین مراد اخذین نو مراد چې قبلون کړي یعنی د الله تعالی نعمتونه هغه قبلای هغه اخلی په قیامت کې یو بل مانو پسرین بیان کړی دا وای دا صفت د متقینو په دنیا کې ځان پوهه کې خبر باندې اخذین دا متقین کما کسانو چې دیو اخستون کې په دنیا کې ما آتاهم ربهم هغه څه چې دیو تر دیو رب ورکړیو یعنی فرایض او احکام د الله تعالی چې کوم نازل کړیو نو هغه اخیستیو دیو انهم کانوا قبل ذلک محسنین یقینا دی وو مخکې دینه محسنین خیسته عمل کوون کی په دنیا کې لري خیسته عمل کول او خیسته اعمال هغه دی چې هغه په اخلاص باندې بنای هغه ته لکی خیسته عمل خیسته عمل هغه دی چې هغه سنت طریقې مطابقی او محسنین او دغه احسان کوون کی الله تعالی د مخلوق سره ښه اخلاق چلول دا ټول پرې کې داخلي کانوا قلیلا من الليل ودیو ډیر کم من الليل د شپې نه ما یهجعون چود کیدل به نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا مفسرین ذکر کړی دی دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ په دې کې دا قول غوره کړی دی دوه درې اقوال لیکي یو قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دا بل قول چې ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه ډیر زیات غوره دی وې دا ما یهجعون کې دا ما زائده دی نو اسمانه دا شولا کانوا قلیلا من الليل ودی ډیر کم د شپې نه یهجعون چود کېدل به د شپې په کومه حصه کې ودی ود کېدل او پاکسره حصه شپې کې ود الله تعالی عبادت کو متقی او پرهیزګار چاته وي چې د شپې ډیره حصه کې هغه د الله تعالی عبادت کوي دا اعلی صفت دی د مؤمنانو مسلمانانو چې د شپې په ډیره حصه کې د الله تعالی عبادت کوي او په لږه حصه کې ود کېږي نو دا ډیر زیات ګران کار دی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون او دویم قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غوره کړی دی وای کانو قلیلا من الليل ودیو ډیر کم د شپې نه ما يهجعون چې نه به ود کېدل په لږه شپه کې بنه ود کېدل او په ډیره شپه کې ود کېدل نو دا بیا اسانه شوله خبر باندې پوه شولې دا دوه توجیهات بالکل له یو بل مقابل نه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وای چې لږه شپه به خوب به کاو او ډیره شپه به د الله تعالی عبادت کوو متقین دا او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سوی کانو قلیل من الليل ما يهجعون چې لږه ساده شپې کې ونو د کېدل ځکه په هغه لږه شپې کې به عبادت کوو او ډیره شپه به د کېدل خدا دوی متوجه سره د متقی او پرهیزګار سره دغه زیاته مناسب ده وبل اسحار او په وخت پښمنی کې هم یستغفرون دی او بخنه غوښتره د الله تعالی نه حدیث کې راغلی دی چې هر شپه په درې مې سره شپه کې الله تعالی اسمان د دنیا ترا کوزيږي د خپل شان مناسب او دا وای چې څوک شتره چې به مانه بخنه غواړي دا ته بخنه وکمه څوک شتره چې زمانه روزي غواړي دا ته غوړ کمه دعا غواړي دې قبول کمه او فی اموالی مودری فمالونه کې حق برخوا لسائل دا غختون کې لپاره ول محروم او د سوال نه کون کې لپاره د بے نصیب لپاره یعنی اشاره شوره چې متقیان هغه په خپل مال کې د غریبانان د پاره برخه مقرره کړی و لسائل سائل هغه چاته وای چې خپل حاجت د خلکو په مخ کې ښکارا کوي ډیره پاره څوک را سره کی او محروم هغه انسان دی چې هغه محتاج دی خو لیکن خپل حاجت خلکو ته نه وړاندې کوي نو خلک یې پیژني په علاماتو باندې دا مالداران خلک یې پیژني په علاماتو باندې او هغه سره دا غور سوار کوي یو بل معنی په سرینو بیان کړی دا هغه به تر ده وای د سائل نه مراد محتاج انسان ته مراد دی او د محروم نه مراد پدې ده کې حیوانات ته مراد دي د ده په مال کې د حیوانات او پرم برخه نو د ده په مال کې د انسانانو د پرم برخه او فی اموالی مودودی په مالونو کې حق برخه والی سایری د پاره د سوال کوونکې ول محروم او د سوال نه کوونکې لپاره د دوه لپاره کې برخه وي یا لسائلی دغه انسان محتاج د پاره ول محروم او د بی زبان سره د بی زبان سره د پاره وفي الارض آيات للموقنين دلائل ذکر کیږي په مسله توحید باندې وفي الارض فزمای کی آیات ډیر دلیلونه توحید الله تعالی دي ډیر دلیلونه قدرت الله تعالی دي للموقنين د پاره د یقین کوونکو وفي انفسهم او استاسو په ځانونو کې افلا تبصرون آیات سونه ګورئ د خپل ځان ته سوچ او فکر وکئ دغه سیدی زمکه د سوچ او فکر وکئ نو دې کې ډیر دلائل شته دي الله تعالی د قدرت چې هغه دلالت کوي په باس بعد الموت باندې قیامت برازي او فی السماء رزقکم او په اسمان کې د رزق ساسو او مات وعدون او هغه چې ساس سره وعده کېدل شي ځان پوه کی او فی السماء رزقکم د رزق نو مراد کړي دا ذکر د مسبب دی او مراد تنه سبب دی ذکر د مسبب دی او مراد تنه سبب دی د رزق د پاره سبب سره دا رزق مسبب دی او د لري پاره سبب باران دی نو فی سما رزقکم او پاسمان کې له سبب دروځي تاسو چېغه باران دی. یا دویم قول بسرین داره چې مراد درینه تقدیر دروځي دی، او فی سما رزقکم او پاسمان کې تاسو دروځي تقدیر کیږي د الله تعالی طرفنا، تاسو روزی چې راغلی کله کیږي تاسو په تقدیر کې لیکل کیږي. و ما توعدون او هغه چې تاسو سره وعده کړل شي، مفسرین لیکلی دی من خیر و شر، په تقدیر د خیر دی یا تقدیر د شر دی، نو داغی اندازه رقم طرف نه کیږي، داغی اندازه د اسمان نه کیږي. دویم قول مفسرین ذکر کړی دی و ما توعدون مراد دی نه جنت دی، و فی سماء رزقکم او پاسمان کې د رزق تاسو، و ما توعدون او پاسمان کې هغه شی دی چې تاسو سره لوز کیدل شي د جنت، ځکه رستو براشي عند سدرۃ المنتہا سورۃ النجم کې براشي چې جنت اوس په ووم اسمان کې د سدرۃ المنتہا په خوا کې، و ما توعدون مراد هغه دی. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، ځان به خبره باندې پوی کې. فورب السماء نو پس قسم دې پر رب د اسمان باندې والارض د زمکه باندې، انه لحق یقینا دغه حق دې مثل ما انکم تنطقون، په شان دغه چې تاسو خبرې کوي. انه زمیر چا تراجره باس بعد الموت تراجره، نو قسم دې پر رب د اسمان باندې پر رب د زمکه باندې، انه لحق یقینا د عباس بعد الموت د قیامت راتل حق دی، مثل ما انکم تنطقون په شان دغه چې تاسو خبرې کوي دلیل مطلب دی، دلیل مطلب دا چې هر یو انسان هغه خبرې کوي په خپل جواب باندې کوي، هیڅ یو انسان د بل چا په جواب باندې خبرې نشي کولای، لکه څنګه چې دا خبره یقیني ده چې انسان خبرې کوي نو دا په خپل جواب باندې خبرې کوي، د بل چا په جواب باندې خبرې نشي کولای، دا خبره یقیني ده. نو دغه سی دا خبره هم یقیني ده چې قیامت برازي، لکه دا خبره چې یقیني ده چې هر یو انسان په خپل جواب باندې خبرې کوي، بل چا په جواب باندې خبرې نشي کولای، نو دغه سی دا خبره هم یقیني ده چې قیامت به یقیني راځي. په رب سماء نو قسم دې پر رب د اسمان باندې ول ارض د زمکه باندې، انه لحق یقینا د قیامت چې حق ده، مثل ما انکم تنطقون په شان دا باندې چې تاسو خبرې کوي، نو تاسو په خپل جواب باندې خبرې کوي، د بل چا په جواب باندې خبرې نشي کولای. مثل ما انکم تنطقون په شان دغه باندې تاسو خبرې کوي، نو په خپل جواب باندې خبرې کوي، د بل چا په جواب باندې تاسو خبرې نشي کولای، نو دغه سي دا قیامت چیرې دا بالکل حق دی.